سورۃ الجن مکی سورۃ ته پس د سورۃ الاعراف او مخکې د یاسین نه نازل شوې ده. نزول کې سلو ختم ده او ترتیب کې دواو یایم ده. اتیش آیاتونه دي کې هم دي او د رکوعات د مخکې سورۃ پشان مکی سورۃ کې دلیل نقلی د نوح علی السلام نه ذکر شو. نوز د پیریانو نه ذکر کای چې دا توحید مسله چې څنګه پیغمبرانو بیان کړله جناتو هم بیان کړله. مکی سورۃ کې چې څوک استغفار کوي الله پاک باغ عمل دار کوي. نو دې سورۃ کې دا وایي چې خلق په سملار ودرېدل او دیو ګناونه پرې غوډل لاس قیناهم ان غدا قام نمو پا دیو بانی او بوست کهو چه غٹو غٹو ساس کو آلا بایی باران باوکم. دا سورت دعوه و مقصد رد پا شرک اعتقادی ده و بیان دا پیغمبر علیہ السلام او دا پیریانو. خلاصه ام دادا چه وحی سلور دلائل بذکر کی پری سورت کی او دا جناتو پیریانو دیار لس بیانو ندی عجیبه بیانه کرده ده. اول بیان کې د قران تصدیق کړی دی او دویم بیان کې په ټولو اقسامو د شرک رد کړی دی او دریم بیان کې د الله د پاره نه پی د زوی کړل چې هغه د پاره ځامن نشتا او څلورم بیان کې نسبت د بی قوپی کړی مشرک تا چې غټ بی قوپی مشرک او څلورم بیان کې رد کړی دی په شرک فی الاستعاذہ چې څوک د خلقو نه پناه غواړي او د خلقو په نوم پناګانی غواړي او شپږم بیان کې رد کړل دي په هغه چا چې د بعثت او د رسالت نه انکار کوي د قیامت او د رسالت نه. اووم بیان کې د جناتو حال ذکر کړل د قران د نازلېدو نه مخکې. اتم بیان دا کړل چې قران کله نازل شو نو بیا د جناتو حالات څنګه شو او نه هم د دیو حیرانتیا ذکر کړل په یو خاص حالت سره. اولسم د پیریانو ډلې ذکر کړلې د نزول د قران نمخ کی. آیا اولسم د پیریانو عاجزی ذکر کړل چې دا عجز مخلوق ته. او دولسم ایمان د دوی ذکر کړل چې کله قران اورېدلې دي او پاغي باندې خوشاله شو دي. دیالسم مختلف ډلې د ذکر کړي د قران د نزول نفس دا دیالس بیانونه پیریانو کړل. بیا د نبی علیہ السلام بیان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قولوا یا پیغمبر وحی الیا وحی کلی شو دماتا انه بشک شانداده استماع غقو دیو نفرون یو طولگی من الجن پیریانو نا قرآن تی غقو دیو او وقت چسو کی دین پاغا سر کئی نو چکل درس ختم شو او دیو قرآن واردون داغی نفس سوی فقالون اوی دیو انا بشک منگا سمعنا اوریدنه دی قرآنن عجبا قرآن عجبا عجبا لستلم اوریدل دی یه دی الروشتی خودن کئی پا طرف دست ملار فا آمننا بیهی نمونگ پی ایمان راوڑو. ایمان ورطا اللہ نصیب ولن نشرکا هرگز مونگ نشرکو بی ربنا دخبت رب سر آدن اچا لرام. او روز تبید آگو بیانات تی امام بغوی صاحب ذکر کړل دي چې دا کم پیریانو د نبی علیہ السلام قرات او قران دا غن اورېدلې وو دا نه کسانو یا و کسانو او د نصیبین علاقې د پیریانو نه دی وو کدا سادات الجن اسابی دیګه دا دلیل چې نبی علیہ السلام نه دیولې دلی وو او نه مخامخ دی ته قران ویلو اتفاقی دیو د نبی علیہ السلام مجلس ته حاضر شو او بیا نبی علیہ السلام ته د وحی په ذریعہ باندې د دې خبر ورکړای شو. امام مسلم د عبد الله بن عباس روایت نقل کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تله یو ډله کې د خپل اصحابو سره او کاز دا میله بلګی دا په عربو کې یو بازارو هغه ته تلو بل طرف تا پیریان بچ برخه تا و ریزی تا نو دا دیو او دا خطلو پا منز که معنی راغله او شغلې ووشته کیدا او دیو بنشو خته شیطانان راغلو راجم شیو خپل مز کی چر ناشنا سره کار شوی دی چې موږ بر عالم تنه پرې خو دی کیو نو یاره دا چر د سناشنا خبره واقع شو ده زی تاسو وګرځي د زمکه په مشرقونو او مغربونو باندې او ګورې چې داس چلې چې دا غي د وژن نه موږ د بر عالم نه منه شویو نو دا کسان لاړه دیو تهامه تلاړه تهامه دا پاو کې صبح وا چې د تات مکه مکرمه مدینه د علاقې راتلی او نبی علیہ السلام په دا وخت کې د خپل صحابه سره نخله مقام کیو او مونځه کولو د سهار چې کله پیریان داسې ورنځي شو نو دیو سواز اوریدو تیار سار کی نو غوګه کې خودو چې غوګه کله کې خودو نو قران په دیو اثر په دې موقع نبی علیہ السلام د سهار مانځه کې سورۃ العلق یا سورۃ الرحمن وی نو آغه نه پس دیو دا خبره وکړه د جنات په خپل نبی علیہ السلام به لري ګلو خپل علاقې ته آلته چې خپل قوم ته دیو دا بیان وکړلو نو قوم اگر دیو سره هندیر کسان مسلمانان شو درې سو کسان مسلمانان شو قران ته عجب او اچدا جيبه کتاب دی زګه مخکینو پیرانو دا پټ ساتلو یا دا عجب ده په صحت او بلاغت کې او په واز کې په برکت کې دغه سي عجب ده په بیان کې او د دې په مانیو کې په علوم کې اثر پیدا سي کړو او قرآن مبارک یو چې یهدی لرشد خلقو ته سم لار خي لکه دا خلقو ته غلط تیار نه خي پیریان وې خلقو ته سم لار خي او د دې زماني مسلمان وې جنا قرآن ته ضرورت نشته نو نه د قرآن درس ته ضرورت شته هغه ایمان راوړو په دې باندې ایمان ورته په قرآن نصیب شو دې زمانه کې خلک کوئی په قرآن باندې ایمان نه جوړي او نه څوک په دې باندې مسلمان کیږي حالانکه جنات سرکش مخلوق دی چې قرآن یې واورېدو مؤمنان شو پی او سیده وی چې ولا نشریک به ربنا احدا موږ دا په رب سره یې څوک نه شریکو وانو مشک شاندا دے تالو چتے جد ربنا شان درب زم متخزان ایدنی ول صایبتن بی بی ولا ولدن او نه بچے نه غزشتے نه اولاد شت وانه او مشک شاندا دے کان یقول سفیهنا ویل با زم گبی قب اللہ پلمانی شتتن زیاتی خبرام دهن نه تجاوز کولو دروغ جوړول معلوم شهر مشرک بی قب تے جناتو تم دے بی قب نسبتو وَأَنَّا بِشَكَ مُنْغَازُ وَنَنَّا گُمَانْ كَو أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُو دا چه هرگز نبوئی انسانان والجنو پیریان علاللہ پالاوانی کزی بند دروغو زمو خدا خیالو چه نبو انسانان دروغوئی او نبو پیریان دروغوئی وچه قرآن منگا واوری دو نمونگ تا پتو اوہو پدیگو خغٹو دړ مار دی پیریانو کمشته انسانانو کمشته دړ یالو زئی وانه مشک شاندا دے کان رجال من الانس اوس انسان اوس سړی د انسانانو کان رجالن اوسنی من انس د انسانانو نا یوزونا پنا به غختا بری جالن پس سړو من الجن د پیریانو نا فزادوهم نو زیاد کلو د سړو دی پیریانو راقن پسر کشی پیریانو ځان ته تمه وشوا چې کسه زمونږ هم څه مقام شته نو بس خلق یې گمراه کول شروع کړه څوک په یو طریقه څوک په بله طریقه او داسې ګڼ واقعیت دا غوښته چا انسان په کومه طریقه گمراه کوي حدیث کی راځي د ابو صاحب انصاری روایت ته او یې خپل پلار سره وته و ما مدینې ته پس حاجت کی او دا آغا وخو چې د نبی علیہ السلام ابتدائی ذکر کې دیشو بمکہ کی فاوین المبیتا الی رای غنام مونږ پر اوړم یو شپن کې د ګړو به زوتا زنګل کې شپراله مدینه ته تلو نو د ګړو به زو یو شپن کې او شپدا غسراله فلمن تسفل لیل شپن مشوا جا زیب نو شر مخراغه فاغزه هملن یو ګډوره یو ورغمه ونیو شر مخو دغه ګړو به زونه او صبر راي نشپن کرا ټوپلو پنا دا आवाज یو کلو یا امیر الوانی جارک اے د دې بیابان بابا پنا راکا ستا پنوم ز نظر ور کوما وجغونی ور کوم ګډوره ور کوم او څنګه زما ورغمه ګډوره خړلې کیږي پنا راکی نو پنا دا منادین یو आवाज کې اونکی आवाज وکړو مونږ نه لیدو आवाज کې داو یا سرحان ارسلو اے شرمخا گڑورے پریدا نپیز الحم و یشتد و ناسبا گڑوری ورغمی منڈی والی تردیچ بگڑو بیزو کی داخل شو لم توسی وہو قدمتون چاغت پوٹے زخم امنو رسی دلے منگا حیران شو چی خدا دا سقی صدا دا شرمخ چسو کنی سا غخوری او دا سب چلو شو پدا وخت مونږ نه پویږو ځکه مونږ اسلام نه راوړل خو چې کله مونږ مسلمانان شو قرآن مونږ ویلو نو بیا مونږ پوښت او هو سمره د خلقو د کافر کولو د پاره طریقې وي چا یو د ځان نه شرمخ جوړ کړلو او ګډورې په خوله کړو او بل او تواز کو چې پریدا چې د خلقو عقیده خراب کړي شرکیاتو کې خلق اخته کړي او داسې ګڼ واقعات شته رافی ابن عمر یو صحابی دی هغه خپل واقع ذکر کوي د اسلام راوړلو چې دا کار ومن کولو مخکې چې وزه ته ولاړو نمنګ به دغه پیریانو نه پناه وخته رافی ابن عمر وای وایزه په هغه باندې سورم بیابان کې هنو چې زستل شو نو اوخه ما یو ځای ته ودرولا او د جاهلیت د قانون موافقه مال ته کې داسې وي چې اعوذ بسید هذا الوادی من سفهاء الجن چې د دې بیابان کم مشر پیرې دی دا په نوم زه پناه غواړم دغه سرکشانو پیریانو چې مالا دلته حفاظت راکی دا الفاظ مې وویل ځکه جاهلیت کې مونږ داسې ویل پیریانو پناه غوښت تکلیف رانه کی او بیا پری وتم چې زه پری وتم او سترګې مې اورلې نو ما دا منظر ولیدو چې والک دی او دا هغه سره داسې چابک ور سره دی او زما دا اوخه پی وهی او یو بوډا ور سره دی الک ته مکه وغه ما وه پری ده یک دم رایخ شم چې ما وکته سنو خیره اوخه داسې سکه وندې کې ودا دغه وخت نو ما بیا الپازوی سملاستم بیا می دا منظر ودی دو چالک دے او په چابک باندې وخه وهی او بڑا و توی مک نو زه بیا را یخ شم بیا ما سونه د خوخه ډیره ګډه وډه وا یو طرف ته یو بل طرف ته او تر شو دا بهرحال ما بیا زګه برابر کړو پریوتم الپاز می وی نو بیا می دا منظر ولی دو چې زرا یخ شو نو ما په سترګو ول د چوالک دی او د چابک راستله زما وخه پی وهی او بډا وې موهه په جګړه دی د میز کې داس یو وحشي خر راخ کار شو نو بډا دی الک ته وې چې لاړ شه اغه خر چې کم دی نو اغه خکار کا او اغه وخره او دی وږي ته سم وایه مزه غالک په اخر پسې لاړو ما دی بډا ته وې چې بابا دا څه قصه و دی الک زما دغه سره یا ما ته وې چې بی خپا تا غلط الفاظ ولی وی په کار داوا چې تدیز اترا غلې وی نو تدیز الفاظ ویلې اعوذ بالله رب محمد من سفهاء الجن اعوذ بالله پناوالم پالا سره چې رب د محمد علی سلام دې دا به قپ پیریانو نا همای چې محمد علی السلام څوک دی اما تفصیل وکړو چې تا ته ګوره اوس دومره پته نه لګېدل دا خو د کجورو په خار کې او آغا د اسلام خبره کوي ادا الله نه پناه غواړه دی علاقه کې جنات تی جنات او باغ پیغمبر ایمان نه وړلې او تا شرکی کریمات ویلو پدی باندې داله غوسو ستاو خې وهله نمازستانه تاو کړبل طرف تا دال پاس بیا مو آیا وای ما چې کړه دې بډانه دا واورېدل هم چې دای ما ته وې زرا روان شم او سید ما خپل او خور روانه کړه او تیز تیز راتلم چې اسینا چې هغه سړی چرته زه ورسمه واغ نه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته په تیزی رالم او چې په تیزی سره زرالم د نبی علیہ السلام سره زما مدینه کې ملاقات وشو نبی جنات او نبی علیہ السلام تم خبر راوړو نو علما قصه نه وکړ چې نبی علیہ السلام ماته ټول تفسیر وکړل چې تا دې سی ویلو الګ دې چل کولو داسي نو زه مسلمان شو رافی ابن عمر جنان د انسان د گمراه کول لپاره دا ټول مختلفی طریقې کوي انسانان چې چا قران سره تعلق نه ای ادا غي په لپیټ کې راځي د عمر رضی الله تعالی عنہ دور او تاریخ کې لري دي او دا غره طرف نه د مصر گورنر عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ نو یومیا شراله نو د مصر خلق راغون شو عمر ابن العاص ته وی چې دارو دینیل چې نه دی او طریقه ده ادا چې دا ډب کیږي او بیا دا ټول مصر ختمي نو موږ یو کار کو او څه کار کوي و یو جنې د کالو نه موږ ډککو او خې کپڑے ور واغوندو هغه موږ دی نیل ته ور واچو چاغه وی سي نه دا نه ډب کیږي او کدا چې ونه کو دا ډب کیږي او موږ د مصر ختمي عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی چې دا طریقه خو د اسلام خلاف تا او ان الاسلام يهدي ما كان قبله اسلام ختمي هغه څه چې مخ کی وی دا چل بنه کوي هغه غوسنه شوې له نو بس جنې سین توانه چوله په خاص تاریخ باندې او رودنی له ډب کېدل شروع شو خلقو کړي واغسته د مصر عمر بن العاص حیران شو عمر زمو مدینه منوره کیو اوه کی د برید نوې نظام جوړ شوی نو خطه ولېګو عمر رضی الله تعالی عنہ تا او پورز کی ان پن باغ رسیدو ورسیدو پاکی دالی کلو چې خلق دیسی کوي اما دیسی کړل اوس دین ډب شو عمر رضی الله تعالی عنہ واپس جواب ولېګو چې تا صحیح کار کړل دی او یقینا اسلام دا طریقه نه خوخی او به پاکی دنه یو کاغذ ولېکو دا خپل طرف نه رودینیل تا پاکی دا لیکلیو چې اے رودینیل که ته په خپل طبیعت چلیږي او په خپل طرف طبیعت ودریږي وځو ٹھیک ده خو کنه تر الله په حکم چلیږي وځي نو چې کلم دا کاغذ تا ته درواچي نو تر روان شه عمر بن العاص ته لیکلیو چې کلم تا ته خط درورون دا کاغذ به تر رودینیل ته واچي بس هغه خط ولستو او کاغذ یې رودینیل ته واچولو رودینیل بس روان شو چې روان شو نو په یو ورځ کې شپاړس پټه کته کېناست دومره غړ شو اوس سوال دا راځي چې دا رودینیل ولې ودرېدو او دې خط د وجنې ولې روان شو دا یې نقطه دا وا چې رودینیل دا ډېر په پسته کې ترې زموږ د سین په شان نه چې ګړوا کوي او خلق وجنې دا داسې نه دی ډېر په پسته کې تلې نو جنات راغلیو خلقو ته سپته وا دغه مخې ته ډب شویو او سینې بند کړو د خلقو د عقیدې خرابول لپاره او د عمر خط چراغ ذکر روان شو چې عمر زمو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام پر مېلو چې اے عمر شیطان ستنه داسې ریږي زمانی په الله قسم چې په کومه کوڅه ته شیطان هم پغې نه ځي نه خط نه غوېرې ده چې کدا عمر را بس راغی خو دلته بیا زمونږ کار روانېږي نو سیده وتښتېد نور دینیل روان شو او دا غینه چې روان شوی نو بیا نه دی ودرېدل د خلق او عقیدو د پاره دا کاته کوي ایم نه بتوتا چې دا مشهور سیاح د دنیا تیر شوی دی او پنځیش کال هغه سیاحت کړی دی او اکثره دنیا غلی دری دا او دا هغه طریقه هم دره چې کله یو ځای ته ځي خپل چشمدید حالات ذکر کوي دا غزیگی تعارف کئی بیا د خلقو چې کم خوینه عادتونه دي هغه ذکر کئی چې پاو کې کم صفات هغه مو کم بدکار نه هغه ذکر کئی ندامت و تنو نه ټول اغلی دلی دي نا په خپل روحله کې لیکلی چې دا تمی سدی عالم دی وایزه چې اتلم هندستان نو وختم نو خو ازه او جزیره ته ورسلم چې هغه جزیره ته جزیره د انډومین ویل کېدا نو پاو جزیره کې ټول خلق مسلمانانو دیغه خلق سوک بوت پرستای کی سوک سکی سوک یکا دوکا خدا غا جزیره ټول خلق مسلمانانو نو زه حیران شم چې دا خلق څنګه ټول په ټوله مسلمانان دي ما ته پوس وکړلو و یا غا خلق ما ته وی چې دا سه مونږ په دوی مسدای کی مسلمانان شو ما یې دستاو د اسلام سبب سو ناغوی زمونږ د دې جزیره د اسلام سبب داو چې دا عربو نه یو شیخ راغلی و دی وطن ته د تجارت په سلسله کې او دا هغه شیخ نوم شیخ احمد و او هغه قوسه و قوسه هغه چاته و چې ګیره نه کیږي ګیره نه وشو نو هغه دلته تجارت کولو نو داسې شپه په هغه باندې راله شپه به د یوې بوډۍ سره راله هغه بوډۍ د هغه شیخ عربي همیل مستوب وکړلو او بیا هغه یو ځای کې ته آرام کوه چا هغه پرېوتو نو بوډۍ یو طرف ته شوه او په جړای ګوتې پورې کړي جړلې ډېره جړای کوله نو شیخ احمد یې تپوس وکړو ابۍ ته ولې ژاړې او ورته زما خپل غم دی بچیا ته میلمې خپل آرام کوه او ته زړه ته څه خفګان مه رسوه زما خپل غم دی زه به ژاړم نو هغه شیخ احمد ورته وی چې نا بھائی ستا غم زما غم دی که داسې یو تکلیفي چې که هغه زه لري کولی شم نو زه به هغه لري کوم ستا دپاره ستا غم به ختم شي او بچی ته نه شي وای خیر ته ووایا نیا بوډۍ ورته ووایه چې زما غم دا دی چې مونږ دې علاقه کې ژوند کوو نو په دې طریقه باندې کوو چې په میاشت کې یو ځل په میاشت کې و جنۍ داسې چې هغه پیغله جنۍ نو هغه سرکاري طریقې سره هغې ته کالي واغوستولی شي او سرکاري لباس هغې ته واغوستولی شي او هغه بیا دې سمندر ته مونږ خواله بوزو حکومت یې ویسي سرکاري طریقې سره او بس هلته کې بیا سار ټیم کې مونږ خلق لاړ شو نو هغه مړه پرته یې د هغې ډوکي او غوښې خلق صرف هغه راوړي د تبرک دپاره استعمالوي کدا کار مونږ وکړو نو دې ځای کې مونږ ژوند کولی شو دا سمندر په مونږ نه راځي او کدا ونه کړو سمندر راځي او مونږ ټول ډوبېږو نو دا په نمبر نمبر یو جنۍ ځي نن زما نمبر دی او زما سیپیو لور ده نور بچی زما نشته نو لږ سات پس اوس د حکومت د طرف نه به اماسلان پولیس راځي او هغه جنۍ به وړي نو دا جړه زه په دې کې کوم چې هغه خپلې لور پسې جاړم چې زما نه وځي او مړه کېږي به نو شیخ احمد ورته وی چا بھائی ته دې څه وکړ لور دی او زه ته پټکا او هغه جامع به خلق مات راوغوسی زما سیم ګیر نه شي زه قوسه ما نو ما به وی سی ستا لور به بچ شي او نه بچ دې سینه کوم نه نه وای چې بس پرې د ما نه شي دغه کوله ما به وی سی خیر دی مزاج نه یو تر ته پټکړه او نو وخت ټیم کی سرکاري خلق رااله ابړې ته وی جنې راو باسا هغې بس دغه شیخ احمد او ته مخته کوي دغه زما لور ده او هغې ته کپړې د جنکو چې کومې ښې او راغوستولې کالي ورته ورکړه او کومه خاص ډولۍ چې ونه پاه ډولۍ کې واغېسته او دریاب غاړې لې وړه او دوی د هغه ډولۍ نه کوزه کړه او بس واپس تر راله شیخ احمد د قرآن حافظ و چې کله دریاب په غاړه کې دی کوز کړو نو هغه د ځانه چاپېره یو کرخه ویسته او قرآن یې شروع کړو قرآن وی وی وی پیریان جنات رالا پیریان جنات رالا چرالا د چا سه یو شه د چا سه بل شه او دا شیخ احمد یری خو هغه یریږي نه او قرآن مسلسل وی د کرخې نه دن نه هغه نه شي راتلی او باردانه وځي سانه پوری چی شو سرکاری خلق رالا چی گوری انسان روغ پروت تے او ناس تے حیران شو اور توی دا تسنگ روغ پاتی شو دلتی خواه انسان مڑکی گی ومون دا اڈو کی تبرکاتو دا پارا اڈوزان سی ساتو ناور تا مسئلہ بیان کرد جز مسلمانیم او په اسلام کې دانش ته استاسو عقیده خرابه دا پیریان شیطانان استاسو عقیده خرابوي ما قران وی راغلو خو زما دې تکلیف و نه راسو کرخنه چا پیر اپولوس ورته ویل چیرته زمونږ چې کوم بادشاہ دی غل لاړ شه او هغه ته دا خبره وکړه نو بادشاہ له بوتلو هغه بادشاہ ته خبره وکړه چې دا خو پیریان او جنات استاسو عقیده خرابوي او زه مسلمان یم ما ته تکلیف نشي رسولی ما قران وی ا بادشاہ اور تو ویلا چې دې سي چللې چې تا را روان میش کی سارشا کر روان میش کی تا ته دې جناتو تکلیف ونه رسولو نو معلوم شو ستا دین حق دې زم مسلمانې کې مور ذو اعلانو کم ټول خلق مسلمانان شي خدا ر جتا ایندا میش دې سارش آو بس ټیک دا میش تجارتو کو چغور ز راغلا نبی اي اغا تکالی ورکړه او زنانو لباس او ایڑو او بیا ځان نکر خویستا او جنات رالا نوڑی را جیبا جیبا او سچلی زان سر آوستیوی او چا توری او دا چا ورو نری او دا چا سترگی کتا پورت تلی او سیو ترپتا او بل ترپتا او دے یا رئی خدای دا کرخی نبار تا نوزی او قرآن نپریدی دے قرآن و یا آغو تا تربیخو نکی و دند کی یرن رات چکل سار شنو طولی وازی موشان کو کویستا چو شیخ احمد جزیره درانه خلاص کلو لاړه و تختیده سار چې کله پولیس رااله هغه ژوندې نه سونو بادشاہ له بیوتلو او طبيعت کې سو کړه بس هغه بادشاہ مسلمان شو او خپل نوم احمد کې خو دا عربي په نوم باندې او جماعت هم جوړ کو دا غي نوم هم کې خو د مسجد احمد نو موږ او وخت داسې مسلمانان شو دا جنان داسې کوي د خلق عقیده خرابوي دا وسم کوي مزه وي پلان کیږي خاپیری ناشته او دا کوي او دسی کوي او خاپیرو له اکثر په دې خود دا خاپیری ډیر کینی الله دی وقت سره اواز یې ملګری ټلیفون وکړو نه ټلیفون کی را دا وي او یار مونیسیب دلته کې هغه مراله نه وکړل وي کته زمو یو کله د بابو ورته وي وي بابو ته یو خزر واده شو دا او چې ما باندې خاپیری دی او د خلق قدر راځي او چاله ساختونه لیکي او چاله تویزونه او دا قسی میسي ورته کوي ما مزدق کاغه شه دی نه پیریان ولا شه دقه دی او دا خلق چې قران سي تعلق لري نه بس مات بې کله د تلاش کی جنې کار شي او کله وو ته دغه ځکه کار کی سوغه ما کی په شیری کې ونه التی خلق دونه هغه زړه شونه دا واسطه ته پیدا شو او هغه وای چې ما خوب لیدلو او خو کوم دا ول چې د بابو دا کرے هلاکه دو او بس ما بچ کړو نو ما وزرا غلی ما وی خلق قدر ازی مز ما وته ما وی سیلانو کوي چې داسې علاجونه کوي نو حکومت ته دی وځ د هسپتال نن بند کیسته او راضی دی دغه دی کوي ولا داخه خبره ده الله الله دا ټول چلو نه دی شیخ القران رحم الله چې ما میا والی کی کلا درس کوونو نو ال تکي هندا یو دغه ودا مشرو ناغه سره زما گپ شپو ما زیګر کې ما چې په خولو ناغه چې زما دغه ډېر خو خو او زما سره اسکو داغه نوم غلام احمد او خلق وته مين ناسي ګام ویل ګام وته وی دا ناغو چودریو نو ما ته او زایز ته پوزږي ګام سمېخي وغيرها دشتي کنه یا ما ته وی چې یره زې دي غریب يم زما ډېر میخي نشته میخو کې غریب يم نور خیمه خو میخو اما اخر سمره وای چې دولس دیارلس شتی دا غریب پنجابی دولس دیارلس میخی در کی واجی سے وزن تراتنو یو زده که بیانه کهو را غزه که ناغی سی گپیو انتی کنو ویدا میخ چه اللہ پیدا کلا ویدا میخ پا جڑا شو چیزان تیو کار وی اللہ ایتا بوسو کچی میخی ولی جاڑی وچی اللہ دوم رغت وجود دی مادر را کرون دا بسنگ چل کی گیا ودری خدمت و خوراک وی اللہ وطوی چی میخی تمخ پا کی گیا ودا سی قوم تالا زا پیدا کوما چوستانه بناسی چاپی روستانه ګرځي او ستا خدمت وکي وای میخه ته پوسو کوجه سوکتی وای الله وتوی چې پنجابیان دي پنجابیان د میخو نه تاو را تاو کی نو آغا موی زمان دیار لسی میخی ری مایسی پا قلارا قلارا پویو پنجاب خدا دا یو لسمی قصه دیر دا انه ما آن دایسی چی گاما گیارو دیسی یا ندیسی او لسم ورکی کنه ورکی مچی ضرور دیسی نا خاما خوار کم چو نکم خو بیدا میخو نه خلاصی گما ما آتی مسئله کولا پا قلارا قلارا چی زمون دا قرآن دی دی قرآن کی اللہ وی دا مورس نکاح حرام دی یو زیده سی وی دی مسی گاما دایو تا پوستان کم چی اسرائی دا خپل مورس نکاح وکی نسنگ چلی وی چی وڈا کابی ری او دا قتلول پا کار دی ایما یہ قرآن کی خوال اللہ یو زیده وی دی او پا دی قرآن کی اللہ پاک وزی وی چی دا اللہ دا نم نسیوا دا بل چاپا نم نظر وشو دا حرام دی نمائی چی دا مورس نکاح کیا دی کابی ری او غٹ کابی ری دی و قتلی بی او چی وزل و تا اللہ حرام بی دا بسنگ جائزی غم پا زین کی خبر اکی ناستا چی رو واقع دا خو صحیح خبر دا ما تیوی چی نزن نبور کو منو چی دا اسی گناہ دا وسرائی بی کابی ری کی غمیاش کی آغا یا و لسم آور نکر و زی سار سبق رتلما ما خپل کتابون را غیستا پنی چیز را ہوا تا موس پنجابیانو یو شور جو کرده او دا چگه ویلے کی گی چی گاما دے سارا مچ حلق دیسی چی دا گاما سی طول میخی لاری مڑی شوی حلق شوی زہران شم چی سی چل شوی دے زام روان شما پنجابیان ادغ طرف دا پنجابیان دا سرائکیان ہوندگی دا خلابی سب بدل شاندی او کی وزم ڈیسی دے پردر دے رنشتے کولاو گنتی کورنو نظام روان شو دا ټول خزی نر را جمع شو دیو زی چی ورلا منو گاما دا شون نزلون ناستے چی زی ولی دا منو پنجابیانو یو کوک اکڑا چی گاما تیرا مولا آئے چی زی تیرے سارے مچ حلا کر دینسے مولا دی راگے چی ستا ٹولی میخی حلا کر دی چی زی ورلا ما گاما چلے یروی بیگامی اولا سمنا دا ورکر او میخی دا غدی پڑسی دل دی او بس زگزگی دا خلو نزی زور لم میخ داس شناز ولاری زغه پوه شوما چې قصه خو ګډه وډه ده وای ما ورته چې ورشه هغه لنګ میخ ما ورشه لوخ راوړه او میخ لشه وای ما ته چې مولا صاحب میخ مړ کیږي او ته چې میخ دغه لشه مې چې ورشه عذاب ورلم وای ما دا میخ دې چې دغه نه ونی و دا پڼه مې چته کوم چې لا حول ولا قوت الا بالله خراب مولا سټو میخ باندې غوډری ده او گام بلا شلا بالٹے ڈھکو بلا بلا ار میخ ادا سے وہاو پاسی ادولس دیالس میخ دیسی میں والے او پاسی دی او دولے شلی ادا خلق پنجابیان ٹول حیران ناخر کہ ارے شاجی ہے شاجی ہے چدا شاجی نے ما شاجی نے دے واقعدا استاز خراب دا شیطان نہ مرین نہیں ولی دا اس نے شرات لے وے دا اللہ پزرو پاگل اخر ٹول ما ول سم پدی طریقہ بن چه سوک براله وی زمونگا میخ دا غیره تچر دا پیڑه دم که امای پیڑه دموم خو یو لسان بنار که بس نور کهو یو لسان پدی طریقه بن شو دا شیطان طریقی ری کهی دا سی او چه چه قیده زوئی پی نو تم دا سیری پیخی کهی خوب کی رازی بلسا بلسا وانهو کانا رجال من الانس او شانداده او سڑی دا پیریان نا پنابی اغتا پس سڑو دا اوس سړی د انسانان نه پناه بیوختا پس سړو د پیریانو نو زیاتې کودو د سرکشي وانه هم بېشکه دی زنو ګمان کو کما زننتم لکه چې تاسو ګمان کوی الله یې باث الله دا چیرګز راوبندنی کې الله پاک اهدن اچا لرا راپورته بنه کې الله اچا لرا یعنی قیامت نه مونږ هم انکار کو سن کې تاسو کوی الله یې باث الله دا چیرګز راپورته بنه کې الله پاک اچا لرا وَأَنَّهُ بِشَكَ مُنْغَا لَمَسَنَ السَّمَاءَ مَسَكُلُ أَسْمَانَ أَسْمَان مَسَكَوَلْ دَا چِ أَسْمَان تَرَبْ تَمُنْغ تَكْ كَوَلُو فَوَجَدْنَاهَا نُمُنْغ بِعَمُنْدُو مُلِ أَرْدَ كَلَشَوِ دَي حَرَسَن دَ چَوْكِ دَارَانُو شَدِيدًا سَخْتُنَا وَشُوبًا أَوْ دَ شُغُلُونَا وَأَنَّا كُنَّا أَوْ دَا چِ بِشَكَ وُمُنْغَا نَقْعُدُو كِنَاسْتُو مِنْهَا پدې اسمان کې مقایده په ځایونه کې ناستو لې سمې د پاره د غوږی خودلو چې د ملائک سوي هغه موږ اورنو کته موږ پیردارانو په غوږونو کې اچول نو فمن یستمع الان سوچ غوږ کې دی وس یجد مومی له د ځان د پاره شهاب رسدا شغل تیارا اوس بره نه پریوي وانه بشک مونږه لا ندري نه پويګو اشرون چې ايشر اريدا اراده کړې شوې ده بیمندا چاسا فل ارض چې پزمکه کړي ام اراده یا اراده کړلا بهم پدیو سرا ربهم رب ندي ورشدن د خیر او صلاحيت الله کوم اراده کړلا وانا بشک مونږه من صالحون بازی پا ممکن نیکان دی و من ناو بازم کی دون ازالک ما سوا دادی ندی نیکان بدان او کمشتی کننا ترائق قید دا و منگا ترائق لاری قید دا مختلفی ایلی پا مختلف اولار تسوک پا یولار سوک پا بللار او مختلفی ڈالی و منگا و انا بیشک منگا زوننا گمان کو اللن نعجز اللہ چه هرگز منگ باجز نکو اللہ پی ارد پزمگا کی ولن نعجزه هرگز من باجز نکو اغل را ربن پا تیختا تاغنه نشو تختی ده وانا بشک منگا لما سمعن الهو دا کلا چه منگو آردو هدایتو آمن بیه نمونگ ایمان نوڑو فده فمن یؤمن برم بیه سوک چه ایمان راوڑی پا قبال رب فلا یخافو ننب یریگی بخصن دا کمینا ولا راقن او ند زیادتی نا خوچ ایمان راوڑو دا سینا چنی کی کلیو دا غی سواب ورته کم ورشی او بدی کړی غزیات ور کړی شي دا باندې وانا بشک مونږه من المسلمون بازی بدی کې پمون کې مسلمانان دي ومن القاسطون او بازی مونږ کې ظالمان دي فمن اسلم چا چې اسلام راوړو اولایک انو دا کسان تحرو دیو تلم کړه رشدان سمیلار لرا سمیلار دیو تلم کړه ومن القاسطون اور چې ظالمان دي فکانو نیوی با لی جهنم د پاره د جانم حتوان لرګي او خشاک والله واستقام او دا کچری دی برابر اوسې دلوي ال طریقه ته پلار باندې لاس کینا او نو بس کولې په دې باندې ما انو با غد قان پراخه غټو ساس کواله ډیر وبم ور کړوې غریو په سملار تک کړې غتا درې مه الله وې ني کدي ایمان نه اورې نو په دې باندې دنیا پراخه کړوې او یا مقصد داره چې کدیو په دې گمراهی باندې داسې کینو الله او عزت استدراج د پاره هندیو باندې دنیا پر حکم خو به یې نسب ما ان غدق عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ همدا فرمایي چې کلم خلق سره وبسي واشي نو مال سیوا کیږي او چې مال سیوا شي دغه نه پیت ناراضي نو دې کو پیت نه دیو جن راغلوې لنمتنهم چمنگا امتحانو کو پدیوانی پی پدی کی ومن یعرد او سوک چیرازو کی ان ذکر ربی دا ذکر دا خپل ربنا یسلوکو داخل بکی اغل را عذابا سعاد عذاب سختا وان المساجد للہ او دا چی بیشکا جماعتو نخاز دا اللہ دا پار دی فلا تدعو نمرا بلی مالنائی دا اللہ سا آدنی سوکو مساجد نیا طول از مکہ مراد دا ذکر حدیث کی رضی چی نبی علیہ السلام فرمائی جوعلت دی الارض کلها مسجدن و طهورا طول از مکہ زمان دا پار زید سجدی او پاکوال اگر زید لے دے او یاد مساجد نا اندامون دا سجدی مراد دی کمچہ حدیث کی رضی امیر تو ان از جدا لسبت اعدوا ما تاو کم شوی چی پو اندامون سجدہ و کم نمانا دا چی دا اللہ دا پار دی بل چاہتا تاسو سجدہ مکوئی او مساجد نیا مراد اغزی گونه دی چکم دا عبادت دا پارا جوڑ شو دی لکه دا یهود آغیتا عبادت خانه وی دا نسوارا آغیتا گرجا چی آغا بیا او سوامی او سولوات وی لیکی دا مسلمانان آغا مساجد دی نو ان المساجد للہ زیونه د عبادت د الله د پاره دی فلا تدعو مع الله احد د الله سبل سوک مرا ملي چې په جمعان دی برلې کلی یا الله یا محمد یا الله خو دی الله رب یا محمد غیر الله ته چغه وای او جاب کلی کلی یا پیر دستگیر او سوک پکې نور چغه وای فلا تدعو مع الله احد وانه مشک شان د لما قام عبد الله کلا چې ودری دو بند د الله یدعو چرا بلو یغدر کادو قریب یکونو نجدی وشو یالی پدوانی لی بدن را پندو دنیمو پسیرینو گنی مانی کرلی یو مقصد دا دی چې دا د جناتو قول دی چې دی وکړه ولې دا اصحاب د نبی علیه السلام چې هغه رکوع کولا رکوع د نبی علیه السلام او سجده کولا په سجده د نبی علیه السلام دی تعجب وکړلو د صحابه کرامو د اطاعت نه نو خپل قوم ته بیا بیان کولو نو تعجب کوي چې دا سید خپل پیغمبر تابع وو چې کادو یکون علی قریب اجرا پن شوې پی دا تعجبی خبره شو او بازی ویو چې کله د الله بنده پاسی او خلق توحید تر بلی نو قریب نه چې پیران او انسانان په دمان را جمع شي او دې چې کوم مسله بیانې هغه ختمه کی او کمرنا چې بل کړل دا غي د مړ کول کوشش کوي هر زمانه کې داسې دا او یا مان دادا چې کلا نبی علیہ السلام بطن نخله کې قران وی نو قریب وا چې پیریان په پیغمبر علیہ السلام را پنشوې د غنی د وجنا د قران د شوق د پاره ابن کثیر دا توجیه کړل کلا چې د الله بنده پاس د محمد علیہ السلام چرابلو ی الله در قران وی کادو یو کوناله قریب وا چې په دمان را پنشوې د قران د اوریدو د پاره ایو تفسیر پکې بعضی مفسرینو دام کړی دی چې دنیا کې حق پرس کلا د توحید مسله بیانې نو دی انکار کوي نو چې مړ شي نو بیا دغه په قبر باندې راپن شي او داغه نه امداد غواړي داغه په نوم نظر نیاز کوي لکه شیخ عبدالقادر جیلانی چې کله بغداد کې مسله بیانوله چا نه منله نو چې مړ شو نو داغه په قبر راپنډي وځ داغه نه غواړي او علی الحجوری چاغل آور که ده اج جونده و نو خلق و تبه دین بیانه و چانه منلو نوست چه مرلی نو داغه ده قبر نه ده شرک اده جوڑه کرلا او داغه کتاب کشف المحجوب ده با کشف المحجوب کی اغسه وی اغوی یا علی خلق تو را گنجبه خش گو می گویند و حالان که در دستی تو یک حب نیستا ای علی خلق تا توی چه خزانی بخی او دا دروغ و استا پلاس که دیوی دانی اختیارم نشتا جون که دا خبره نمانی چه مرشنو پا قبر باندی را پندیگی او شرکیات کئی قلو ای پیغمبر انما ادعو ربی بشک زرا بلنخ پل رب ولا اشرکو نشرکم بی دغسر آدن اچال لرا قلو ای پیغمبر انی بشک زلا املیکو نیم مالک لکن سوز دپارا دور رن دا زر ولانه رشدن او نه د صلاحیت او د پیدې رسولو قل یا پیغمبر انی بیش غزل یجیرنی هرگز پنان شراکولې ماته من الله تر بدلانه اهدنی سوکا ولن اجد او هرگز او بیان من دونی ما سوا د الله نه ملتاد زید پناه یا الا بلاغ من الله مگر رسول کوم نه تر بدلانه ورسالاته او پیغامونه د هغه چې د الله پیغامونه خلقو ته بیان کوم الا بلاغا مگر رسول من الله تر بدل الله نو رسالات پیغامات دا کار کوم و من یاس الله چا چې نا پرمانی وکړه د الله او رسول الله فان له بشکوی بلاغ د پر نار جهنم اور د جانم خالدین دی و همیشه پیا بدی کی ابدا همیشه حتی تر دی پوری اذا راو کله دی وینې ما یو ادون اغه چې دې سه وعده کې دې شي پس عالم منظر د چریو معلوم کې من ادا پوسوډر کمزورې دي نه سرن په مددگار کې واقل لو کم دې عددن پشمیر کې بیا پته ولې ولو پیغمبر ان ادري زنه پیغام اقریب اينز دې به ما تو ادون اج استاد سه وعده کې دې شي ام يجعل له ربي يا وبغر زيد در زمار امدن نیټا اورست برا زيده پته مات نشته عالم الغیب الله پوه دی په غیبو فلا یظهر نہ خبر یا لا غیبه په خپل غیبو عاد نه چاله را الله چې کوم علم غیب دی هغه څوک نه خبرای الا من ارتضى من رسول مگر هغه چې غوره کړه پیغمبرانو نه وحی وته کوي او دا وای په زړه سهیل امر کی فإنه بشک دغ الله پاک یسلکو چلی من بین یدیه دنه مخی تو من خلف یور سره سدن چوکیداران دغه د حفاظت د پاره الله الله ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم ليعلم چې معلوم کی ان دا خبر قد ابلغو چې پیغمبرانو رسول رسالات ربي محکمات درب بعضی مفسرین معنی کوي چې نبی علیہ السلام ته پته ولګي چې ملائکو د الله احکام پوره تر رسول لي یا چې نبی علیہ السلام ته پته ولګي چې مخکینو پیغمبرانو د الله دین پوره رسول و یا چې پته ولګي هغه چاته چې پیغمبر تکذیب کوي چې پیغمبرانو احکامات رسول لي و آتا الله یې هاته کړل بما پاسل دی چې دوی سره دي و آساو گر کړی دی کل شین هر سیز عددن په اعتبار د شمیر د صورت امتیازات همدا شو چې په دې کې حال د جناتو ذکر شو پس توریدلو د قران نه او مخصوص بیان د نبی علیه السلام وشو نه پی د علم غیب د غیر الله نه وشو دا د صورت امتیازات شو. اللهم صلی علی سیدنا وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي. مولاي كريمة كم درس شوش والله تي قبول كي ازمون نبكي كمي غد تيشوي غد تمعام قرآن صلى ازم محبت شوق پيدا كي مينة پيدا كي اناري نو ده زنانه ده طول الله قرآن زم ملگره كي دنیا كي قبر كي قيامت كي پوری سرات ازمون ده پاره سپارشي كي زم خلاف سپارشي ملگره الله زم جمله گناهون معاب كي زمونگا سيئات پاسناتو بدل كي دیہی نے سمرہ گناہونہ شہود عورت معاف کی اللہ اندل زمان حفاظت فرمائی حقا کار زمان صادر کی اللہ چیتے پی رازی کی گی اور حقا کارون ناموسا دی چیتا خفا کی یا اللہ مت ہدایت ہو کا اور طول عالم تا ہدایت ہو کا اور سرات مستقیم رہتا ہو خایا اگر استقامت دا نصیب اللہ بھنگ بھائن دا خیر باران ہو کا یا اللہ بھنگ بھائن دا خیر باران ہو کا یا اللہ بھنگ بھائن دا خیر باران ہو کا اے اللہ زمان دا گناہونہ دا وجنا باران بن شوئے دے او نور مخلوقات ته تکلیف شوه دي چا ګونانګار نه دي چا حیوانات دي هغه وحش طیور دي حشرات دي کانی وو دا بوټی دي زمکی دي الله پاکا ته مونږ باندې خیر باران وکي او دا سوکړه ختم کړي او زموږ د وژنه دغه مخلوق ما په عذاب یې الله پاک الله پاکا بیماران ته شفای کامل ورکړي کم روزه چې ونیول شي الله دا قبول کړي کومې صفات یې صحیح نیول توفیق راکړي الله زمون د پاره رحمت او مغفرت جانم مخلصي ذریعہ وګرځي. مولای کریمه سوق پادشي دا مغفرت وکي کوم یو بی ګناه په جیدونو کې دی علما دې راغره جیدونو آزاد کړي موږ باندې صحیح خلق مشران کړي د عمل کې امن امان استحکام شری نظام راولي د عمل کې حفاظت وکي او د دې دشمنان تباه کړي په هر جامه کې چي دي کاغره دوست په جامه کې وکړي دشمن دې ټول ختم کړي او الله صحیح مشران زمون باندې مقرر کړي چاہے دے قوم در راحت کوشش کی تو خوشحال ہو لو کہ تم ہو لو کوشش نہ ہر لین کی چوہے اللہ پاک اللہ قرض زاران دے قرض نہ خلاص چا بچی نشتے دے بچو انتظام ہو کی چا زامن نشتے زامن ہو کی چا لیور کرنے کا انسان زمن راضی شی خاتمہ زمان پر ایمان وصل اللہ تعالیٰ